росте, швидко птах живе в ту ніч, в ту ніч. Тихо плаче ніж, швидко каже ріж, в ту ніч, в ту ніч. Вітер летить високо, тіло пливе глибоко. Нишком дух забрав, лихо покарав. Глибоко пірна.